iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Kemal Uyanık'a da çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi yani dünyanın herhalde en bütün rekorlarının kırıldığı Kuzey Kutbu'nda da Güney Kutbu'nda da ve Kuzey Yarımkürede de Güney Yarımkürede de tarihte görülmüş bütün rekorların peş peşe kırıldığı, uzak ara farklarla kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ve son yani inanması güç gibi görünse de hem Meksika Körfezi, dünyanın en büyük körfezlerinden biri yandı. Okyanus yandı. Hemen bir gün sonra da dünyanın en büyük iç denizlerinden biri Hazar Denizi de yandı. Gazla beraber patladı. Patladı, evet. Çok kaygı verici, pek çok gelişmenin dört bir tarafta olduğunu birkaç günden beri okuyup duruyoruz ama Greta Thunberg'in de ısrarla söylediği gibi boş laf üretmenin dışında yani COP26'ya doğru zaman hızla geçerken hatta bir şeyler yapacak, şimdi geri döndürülemeyecek noktayı geçmeden sadece mesela işte climate clock, iklim saati gibi bir şeyin de işte New York'ta 2020'de, Seul'de 2021'de, Glasgow'da da gene 2021'de, COP21'de yapılacak şey, kulelere asılan ve kıyamet saatine benzetilen bir durum var. Yani çok kritik 6 saat, 6 yıl 179 gün, yani 6,5 yıl gibi bir zaman var. Harekete geçmek, geri döndürülmez şeyi geri çevirebilmek için, geri döndürülmez artık noktaya ulaşmamak için. Ama böyle şimdilik çabalar yeterli görünmüyor. Greta Thunberg de görüntüye son dedi, yani oyuna son, gösteriye son ve yani elbette kendi oyununuzu oynamaya devam edeceksiniz dedi muktedirlere. Kendi senaryolarınızı okuyacaksınız, kostümlerinizi giyeceksiniz ve mış gibi yapmaya devam edeceksiniz. Ama doğa ve fizik bunu yemez dedi. Doğa ve fizik sizin tiyatronuz, oyunlarınız karşısında ne eğleniyor ne de dikkati dağılıyor, devam ediyor diye. Ve siz ne yaptınız? Yani şey, seyirci de yoruldu artık bu oyunu seyretmekten. Bıktı artık ve oyun bitti diyor. Örneğin bakınız Kanada değil mi Ömer abi? Evet. Son dönemde orada yaşanan şeyler aslında yani Kanada deyince benim aklıma kardan buzdan başka bir şey gelmezdi. Maalesef rekorlar üstüne rekorlar kırıyor, insanlar ölüyor, çok fazla insan hayatını kaybetti. Soğutma merkezleri kurmuşlar, insanları alıp yollarda soğutup geri bırakıyorlar. O derece vahim bir düzeye ulaşmış sıcaklıklar ve Kanada hatırlarsanız uzun süre ayak süreyen bir ülkeydi iklim konusunda özellikle. Yani en son şeyi yani şov yapmayı çok seven bir başbakanları var, dünya tarafından tanınıyor ama hani iklim hakikaten bu şovu çok net bir şekilde Kanada'da bitirdi gözüküyor Greta'nın söylediği gibi. Evet, yani sabahleyin şöyle bir dünya turu yapmaya çalıştık hızlı bir şekilde, dar zamanda kısa paslaşmalar olarak. Yani bir yandan sular seller götürüyor. Mesela 180 bin kişi Küba'da tahliye edilmiş. Elsa kasırgası vuruyor. Oradan Florida'ya geçecek ve ne yapacağı bilinmiyor. Onun dışında bütün kuzey ülkelerinde, Nordik ülkelerde, Lapland gibi 1914'ten beri görülmüş en büyük sıcaklar görünüyor. Finlandiya'nın kuzey kutbu dairesine yakın yerlerinde Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü. İsveç gene Greta Thunberg'in kendi memleketinden yazdığı gibi başkent Stockholm'daki rekorlar en sıcak Haziran, 2. Haziran oldu. En sıcak Haziran ayı şimdi oldu bu 2021'de. En sıcak 2. Haziran 2020'de olmuş. En sıcak 3. Haziran'da 2019'da olmuş. Bunda şaşılacak bir şey pek görmüyoruz. Çünkü bilim insanları sürekli bunu söylüyorlardı. Ama yoksa yanılıyor muyum? Belki de tesadüftür diye dalga geçiyor Greta, ama acı bir alay bu tabii. Yani Yeni Zelanda'da şu sırada kışın ortasında bulunan güney yarımküredeki ülkede şimdi kayıtların tutulduğundan bu yana görülmüş en sıcak şehirler yaşanıyor. Ve bir yandan da bir yeni araştırma da gördük. Carly Casella imzasını taşıyor ve resmen eğer sera gazları emisyonunu azaltma doğrultusunda böyle giderse, hiçbir şey yapmamaya devam edersek, toplam yani yüzyılın sonuna kadar toplam insan nüfusunun %75'ine kadarı ısı stresinden kalıcı biçimde etkilenebilirler diyor. Yani %44 ile %75 arasında. Bunlar çok ciddi açıklamalar yani. Ve bu işte senin de Yücel biraz önce sözünü ettiğin Kuzey Amerika'nın Kuzey Batısındaki Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki sıcak dalgası şimdiye kadar bütün dünyada yapılmış kayıtların en aşırı olanları da ispat edildi. Yeni Zelanda'da ne kadar olmuştu şimdi hatırlamıyorum dereceyi, ama hiç görülmemiş şeylere ulaşmışlar. Farklı şekilde kırılıyor rekorlar yani, artık aklımda tutamıyorum. Ama iyi bir haberimiz var. Onu da söyledik Açık Gazete'de ama. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor. Mücadele edeceğiz. Önüne geçmeye çalışıyoruz su kirliliğini diyen de Cumhurbaşkanı olmuş dün. Gerçi Paris Anlaşması'na onay veren 6 ülkeden, onay vermeyen 6 ülkeden biri ve COP26'ya da nasıl gidecek, katılacak bu durumda onaylamadan iklim zirvesine katılmasının hiçbir anlamı yok. Kabul edilmeyecektir zaten. Hiç zannetmiyorum. Reddedileceğini hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Tabii. Türkiye şu ana kadar nereden dışlandı ki bunca yaptığından sonra? Peki peki ne olacak? Batan ada devletlerinin halkları bizim hayatımız tarih oluyor şu anda. Biz yaşarken tarih oluyor hayatlarımız diyenler nasıl kabul edecekler bu? Çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz çevrecinin daniskasıyız. İklim değişimine karşı en çok iş yapanlardan bir tanesiyiz diyecek yani. Hiç şüphem yok. Ama bir hukuki mekanizma da yok mu yani onaylamayanların? Maalesef. Var mı? Maalesef. Keşke olsaydı ama böyle bir hukuki olarak yaptırım yok. Ama ben şey tahmin ediyorum yani, her zamanki gibi bunu kabul ederler ama göstermelik kağıt üzerinde, uygulamada aynen bildiklerini okumaya devam ederler şeklinde bir tahminim var. Son raddeye kadar ayak diretip kabul etmeyerek anlaşmayı. Evet. En sonunda Muhammeden bütün dünya kabul ediyor, biz de görüntüde kabul edelim deyip sembolik olarak. Kyoto gibi diyorsun. Evet evet. Ölmeye evet. Başladığı dönemde imzalamıştı ya Türkiye. Aynen. Ama büyük bir baskı da gelmişti tabii o zaman. Tabii. 5000 dilekçeyle gidilmişti. Bir otobüs dolusu Dilekçe götürülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O çok uzun bir dilekçeydi hatırlıyorum. Evet, yani şimdi işte bir de İstanbul demişken Kanal İstanbul'un çevreci bir proje olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu var. Boğazan, bu arada bekleyen günler müsilaj yaratıyor dedi. Az önceki sözünüze birkaç cümle eklemek isterim bu özellikle su ve kuraklıkla ilgili. Şimdi biz yılın başında İstanbul'da barajlar donup dolmayacak mı diye bakıyorduk. Hepsi dibe evet. Vurmuştu aşağı yukarı. Çok kurak bir yağışlı sezon geçirmiştik. Ama sonrasında iş terse döndü. Şu anda Türkiye'nin tek normal görünen kısmı Marmara ve İstanbul civarları. Geri kalan yer inanılmaz derecede yani kurak, %70'ler %80'lere varan derecede yağışlar geçen yıla oranla azalmış durumda. Ben geçen hafta çok farklı kesimlerle konuştum. Çiftçisinden arıcısına bir sürü insanla görüştüm farklı bölgelerden. Bayağı afet düzeyinde kuraklık yaşıyorlar. Özellikle baklagil ve hububat ürünlerinde inanılmaz büyük kayıplar söz konusu. Hem geçen yılın ürünlerinden kayıplar söz konusu hem bu yıl ekilenlerden çok ciddi oranda kayıplar söz konusu. Bu kayıplar meyveye sebzeye de sirayet etmiş durumda. Onlarda da bu kayıplar yaşanmaya başladı ve ciddi fiyat enflasyonu söz konusu arz talebe bağlı olarak. Çünkü bazı ürünlerde ciddi miktarda arzın azalması yönünde bir beklenti var kayıplardan dolayı. Yani durum Anadolu'nun diğer taraflarında su bakımından hiç parlak değil. Göller kuruyor, nehirler kuruyor. Menderes Nehri'nin işte Denizli, Aydın yani Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından geçen ve ciddi bir tarımsal yükü karşılayan kirliliğine rağmen Menderes Nehri'nin yatağında yürüyor insanlar. Kollarıyla beraber kurumuş durumda. Düden Gölü, Akyatan Gölü onlar kurudu Orta Anadolu'da. Zaten can çekişen bir sürü sulak alan vardı. Doğu ve Güneydoğu'da da var. Yani şeyde mesela çok orman yangınlarından tekrar bahsetmeyelim şimdi. Çok sayıda vardı ve zorluk çıktı aslında. Çok zor söndürüldü. Hatta bir gazetecinin mesela kendi müdahalesi yani mücadeleye katılmasıyla uyanmışlar filan gibi ilginç açıklamalar vardı İklim Gazetesi'nde. İlginç röportajlar Yeşil Gazete'de de vardı. Şimdi bir de tabii çok vahim olan bir başka durumsa Kaş'ta. Bir de şeyi de söylemiştik. Küçük bir haber olarak verdik ama ayrıntıları giderek ürkünçleştiriyor durumu. Urfa'da mesela arazi kavgaları had safhaya çıkmış vaziyette ve silahlı çatışmalar günde neredeyse her gün bir ciddi kavga, çatışma falan oluyor. Yani ürünün alınamamasından gelen çok tarih boyunca bilinen felaket durumlar bunlar. Ve sosyolojik sonuçlarından bir tanesi. Evet. Aslında. İntiharlar yani, yine. Evet, intiharlar da evet. Şimdi tabii bir de Erol Malçok da programcılarımızdan otoyol ve ranta feda edilen Kaş diye bir Yeşil Gazete'de yazı kaleme almış yazılarından birini yenisi. Bayağı ciddi bir şey. Bahsediyor. Yani Finike Demre Kaş Kalkan devlet yolu bahsedilen ÇED toplantısı yani çevresel etki değerlendirme toplantısı 1 Temmuz'da yapılmış Perşembe ve Kaş ve köylerinde yaşayan halk da yoğun bir katılım sağlayarak itirazlarını dile getirmiş ÇED toplantısına. Yani bu çok ürkütücü bazı şeyler var. Yani 2017'de gündeme gelmiş Finike kısmı son anda iptal edilen bu otoyol projesinin vatandaşların da iki ayrı dava açmış olduğu biri Kaputaş üzerinden viyadük geçirilemeyeceği, diğeri de bölgenin sit alanı olması nedeniyle yol yapılamayacağı üzerindendi. Sen oraları biliyorsundur Evet, bu konu ilk gündeme geldiğinde bu konuyla da ilgilenmiştim. Bir gazeteci olarak Ömer abi. O zaman da o bölgedeki insanlarla görüşmüştüm, konuşmuştum ve konuyu haberleştirmiştim. Uzun süredir şöyle bir şey var. Şimdi Karadeniz'de istedikleri işte otoban, yayla yolu, bilmem ne, inşaat projelerini yapan şirketler uzun süredir gözü Akdeniz bölgesinde. Yani buraya herhangi bir şey yapamıyorlar. O yüzden de sürekli bir proje çıkmaya başlamıştı son yıllarda Akdeniz bölgesinden. Akdeniz otobanından tutun da sahil şeridinde boydan boya gidecek. İşte bu Kaş otobanına kadar, hatta mesela buraya bir de havaalanı yapılması söz konusuydu o zamanlar. Yine bölge halkı ciddi bir direniş gösterdi. Çünkü orada insanlar mevcut durumun kıymetinin çok farkındalar. Birçok insan Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu tip projelerle o bölgenin seyrinin nasıl değiştiğini çok net görmüş durumda. Ve Kaş içinde, bölge içinde aynı durumun olmasını istemiyorlar. O yüzden uzun süredir de bir mücadele var orada insanların bir araya gelip verdiği. Ve bu mücadelede zaman zaman etkisini gösteriyor, sonuç alıyor. Yani en son işte bu otoban projesiyle birlikte havaalanı projesinin bir süre rafa kaldırılması ama sonradan tekrar raftan indirilmesi gibi bir takım etkilere neden olabiliyorlar. Yani evet, oradaki mücadele bu projeleri raftan kaldırıyor ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Ortadan kaldırması için aslında Kaş'ı seven, bilen herkesin bu mücadelenin içinde olması lazım. Yani çapı ne kadar büyürse koruma kalkanı da o kadar güçlü oluyor bir bölgenin. Kaş'ın da şu anda tam olarak aslında buna ihtiyacı var. Çünkü uzun süredir bir rant alanı olarak gözle dikilen bir bölge. Yani işte havaalanı sadece havaalanı olarak kalmayacak orada. Yani turizmin yapılış biçimini de baştan sona değiştirecek aynı zamanda. Oradaki kentleşmenin de baştan sona değişmesine neden olacak ki zaten kentleşmeyle de ilgili ciddi bir imar planları sıkıntısı vardı yine Kaş'ta. Olağanüstü büyümesine dayalı planlar yapılıyordu. Yani Kaş'ı tek başına bırakmamak lazım. Seven, gidip suyuna bir kere değmiş olan herkesin onu korumak için aynı zamanda Kaş'taki insanlara destek vermesinde fayda var. Evet, yani dün Rize İkizdere'de direnişçilerden Hediye Baş'ın mesela Financial Times'a verdiği mülakat gazete duvarda yer alıyordu. Biz de günün sözü yaptık. Barajları ve otobanı yaptıklarında sesimizi çıkarmadık ama şimdi bundan pişmanız. Doğa her zaman intikamını alır diye direnmeye devam eden Hediye Baş'ın, İkizdere direnişçisi, sözleri vardı. Şimdi bir şeyde de, yani bu Kaş'ta bu ÇED gerekli değildir uygulamasına yol açılan bir dava. Viyadük ve tünel için, yani Kaputaş üzerinden viyadük geçirilemeyeceği, diğeri de bölgenin sit alanı olması nedeniyle yol yapılamayacağı, söylemiştim bunu. Bu davalar yurttaşların lehine sonuçlanmış ama daha sonra karayolları Konya İstinaf Mahkemesi'ne taşıyor. Mahkeme de esastan değil usulden bozuyor kararı. Alışmış olduğumuz şeyler bunlar, uygulamalar. Bunun üzerine Kaş'tan 10 yurttaş da mecburen Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. Geçen günler, birkaç gün önce. Şimdi ÇED toplantısından birkaç gün önce, çevresel etki değerlendirme toplantısından, projenin Finike kısmı iptal edildiğinden bütünlük bozulduğu için ÇED raporunun değişmesi gerekiyordu. Ama ne olmuş? Mevzuata aykırı olmasına rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü toplantıyı gerçekleştirmiş. Yani tamamen hukuk dışı şeylerde dört bir yanda, özellikle bu çevre ve ekoloji konusunda görülüyor bunlar. Yani Kaş Çevre Platformu'nun aktarımına göre ÇED raporu çok uzun olmasına rağmen tamamen kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulmuş ve ciddiyetten çok uzak bir içerikteymiş. Mesela seni çok ilgilendirebilir Yücel, bölgede yaşayan canlıların inşaat sırasında gerekirse yakalanarak başka yerlere nakledileceği ne kadar hoş değil mi? Kim yakalayacak tabii, peki? Böyle şeyler çok var. Hatta ben şöyle ÇED raporları Türk gördüm. Yakalayacak. Türk şöyle ÇED raporları gördüm. O kadar ciddiye almıyorlar ki dalga geçer gibi gerçekten. Yani doğayla, orada doğaya etkisinin ne olacağını kestiremediğinizde bir proje yapıyorsunuz ve bunun karşılığında da saçma sapan argümanlar sunuyorsunuz işte. Çevreyi koruma etkisi bilmem nesine dair. Şöyle raporlar da gördüm. Karadeniz için hazırlamışlar bir dere için ÇED raporunu. Ama onu almışlar komple gelmişler. Akdeniz için bir HES projesine yapıştırmışlar. İkisi ÇED'e, de deniz nasıl olsa. Yani ÇED'e bakıyorsunuz şimdi. Ulan Karadeniz'deki ağaç gözüküyor ama Akdeniz'i anlatıyor falan. Yani ÇED'e de vardı, bu Kanal İstanbul'da da oldu hatırlarsanız. Bu evet. Afriyat dökülecek olan sahil kısım var ya. Orada evet, endemik evet. Bazı türlerden söz ediyordu. ÇED raporu diyor ki o kadar da endemik değil. Başka yerlerde de var nasılsa bu tür. Üzerine kum dökülebilir. Bir taşınır diye. Ama bu şeye devam edecek olursa Kaş'taki duruma, yani canlılar gerekirse yakalanarak başka yerlere nakledecek. Sanki gerekmeyebilirmiş gibi. Ama yakalanamayanlara ne oluyor arkadaşlar? Onlar zaten orayı terk edeceklermiş. Neden? Patlama, evet, patlamaların gürültüsüyle. Yani bu hakikaten, bu itiraf bir yandan da. Ya itiraf ötesinde trajikomedi yani hayvanlar. Hayatınızda duyduğunuz en trajikomik önlem diyor zaten. Önlem alma yöntemi olarak tarihe geçmeye aday demiş Erol Malçok da. Bitkiler için düşünülen önlemi biliyor musunuz? Neymiş? Evet. Ben tahmin ediyorum. Herhangi bir endemik türe rastlanırsa onun tohumları alınıp tohum gen bank. Rastlanırsa yani rast gelirsek ben o sırada. Yani varsa var. Yani endemik tür olmayabilir. Tüm dünyaya örnek olacak bir davranış tebrik etmek lazım diyor Malçok'ta. Raporda bahsedilen ekolojik köprülerse planlamada yer almıyormuş. Yani bir de ekolojik köprü yapacağız demişti. Onlardan da vazgeçmişler anlaşılan. Yani kağıt üzerinden bile vazgeçmişler. Evet. Yani çok ilginç bir haber yazmış Erol Malçok. Yani raporda projenin bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm açısından katkı sağlayacak. Peki nasıl olacakmış? Ne yazıyor raporda bu sosyal, kültürel ve turizm açısından ve ekonomik verileri neler biliyor musunuz? Yok. Ben bilmiyorum. Yok. Herhangi bir veri bulunmuyormuş ÇED raporunda. Yani hepsi 33 kilometre olan güzergahın kat edilme süresi ortalama 28 dakikayken bu duble yolla ne kadar zaman kazanılacakmış? 3 ila 5 dakika. Evet ve bir de bunun maliyeti var ki bu maliyetler hiçbir zaman hesaplandığı gibi kapanmaz. Ama en az iki, ki, en az 2 ile 3 ile çarpmak lazım. O maliyet de 2 milyarın üstünde. 2 evet. Milyar TL'nin üstünde bir maliyet. 166'ya yakın. Evet yani milyona yakın. Yani hemen hemen aynı sürede gideceğiniz sahil yolu araçlar yavaş gittiği için daha güvenli ve manzaralı bir yol diyor. Oysa sürücülerin konforlu otoyoldan yolculuk edeceğini söylüyorlar. Yani 3 ila 5 dakikalık bir konfordan bahsediyoruz. Ayrıca da maliyeti de senin söylediğin gibi yüce 2 milyardan fazla TL. Ama bilir kişiler onunla kalmaz demişler. Onun iki katına çıkar demişler. Tabii tabii bu projelerde hep öyledir. Hep öyledir. 2 ile 3 ile. Yani benim de şahit olduğum projelerde, rakamını gördüğüm projelerde hep gerçekleşme. Kağıt üzerinde ne yazıyorsa onu 3 ile çarpın bir kere şeklinde. Evet. Yani hani eve usta çağırmak gibi bir şey yani. Aynen öyle. Antik Likya yolu da yani dünyanın en önemli yerlerinden biri. En güzel güzergahlar buradan geçiyor. Kanyonun silüeti de komple değişecekmiş Kaputaş plajının da. Hayvancılık, arıcılık, zeytincilik, narenciye üretimi çok olumsuz etkileniyor. Su kaynakları ciddi zarar görüyor. Arkeolojik alanlar yıkılıyor, olumsuz etkileniyor. Ve bir de yani Bu yol hiç kullanılmayacakmış bu amaç için. Zaten ekonomik katkı yokmuş. Onu da tespit etmiş Malçok. Yani kararlı direnişin sonuç alıcılığı diye bitiyor yazısı Malçok'un. Aynı otoyolun Kemer Antalya kısmında yer alan Ulupınar'da geçen yılın Ağustos ayında yol genişletmek için hiçbir alternatif düşünülmeden 600 yıllık çınar ağaçları kesilmek istenmişti. Bunu çok biz de kapsamaya çalıştık. Radyoda tabii çeşitli programlarda. Yöre halkı ve ekoloji aktivistleri nöbet tutup önlemişti kesilmesini çınarların. Çınarlarla beraber Ulupınar'ı besleyen çok güzel bir su kaynağı da kurtulmuştu. Şimdi de son söz şey, yani turistler manzara keyfi çıkarıp yavaş yolculuk yapmak isterken yerel halk geçimini butik turizm ve hayvancılıktan sağlarken bütün bunları alt üst edecek bu projede ısrar niye diye sormuş. Cevabını da siz benden daha iyi biliyorsunuz diye bitirmiş Erol Malço. Evet, yine de isterseniz dinleyiciler için özetleyelim bu ısrarın niye olduğuna dair. Otoban ya da yol bu işin sadece başlangıcı. Aslında oradaki yapılmak istenen şey diğer etraflıca projelere de bakıldığında bölgenin tamamen yapısını ve dokusunu değiştirerek bugünkünden daha uzak, daha farklı bir turizm ranta yaratarak buradan farklı bir turizm rantı yaratmak ve onun üstünde bir takım başka şeyler inşa etmek. Yani bildiğimiz kaşı kaş olmaktan çıkarmak aslında. Turistler maskeli gelecek. Bize bir şey olmaz abi diye bitiriyorum. Süre bitti. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.